U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Teško svakom klevetniku, podrugljivcu. Koji blago zgrče i broji ga. Misleći da će blago njegovo vječnim učiniti njega. A ne valja tako, on će zbilja u džehennem bačen biti. A šta je džehennem, znadeš li ti? Vantra Allahova razbuktala. Koja će dopirati do srca. Koja će iznad njih biti zatvorena. Po stubovima raširena.